Következzen a én egyik legkedvesebb filmem. Ez most tényleg az. Folyamatosan lövöldözzük el ezeket a olcsó patronokat, hogy most jön a kedvenc! És most egy olcsó filmre lőjük el, egy szirupos Ne, jaj, de rossz ízlésű vagy, te úristen, hogy kerülsz te ide? A valóban legnagyobb, egyik legnagyobb film, amit valaha láttam, az Óceánjáró zongorista legendája. Nem jövök rá, ki ez a fantasztikus zongorista? Nem hiszem, hogy hallott már róla. Kicsoda? Azt mondanám, hogy soha nem létezett. És nem is hazudnék. Ne titkolozzon. Mondja meg, fiam. Ki a fene játszik? Ez az én titkom. Az Óceánjáró zongorista legendája, a film maga egy legenda. Megszámlálni sem tudom, hogy hányszor fordult elő, hogy akár én, akár Gödri Bulcsú barátom, aki a jazzzene egyik legnagyobb elkötelezettje és híve, és tisztelője és művelője, akármely házi buliban, akár félig részegen előadta a legendás sztorit, 1900 a főhős és Jelly Roll Morton zongora párbajáról, amely beivódott, bevésődött a kollektív tudatba, vagy legalábbis a jazzzene kedvelő kollektív tudatába. A legenda az azáltal legenda, hogy a valóság meg a sztori mesélés módja, ez az orális emlékezet, ahogyan szájról szájra jár. Több, mint a valóság. De mégis többet fog meg a valóság. Igen. Na, ahogy mondod. Hát sűrítve adja vissza. Ennél szebben ki sem tudtam volna fejezni. Kevés olyan film van, amelyik felnő ahhoz a legendához, amit elmesél. Az Óceánjáró zongorista legendája ilyen. A Giuseppe Tornatore egy nagyszerű rendező, még nem beszéltünk Tornatore filmről, annak ellenére, hogy a Malena vagy a Cinema Paradiso, ezek is kiváló filmek. Úgy gondolom, hogy az Óceánjáró zongorista legendája az ő életművén belül is egy különlegesen nagy, magas szintet üt meg. A Tim Roth-nak a játéka, 1900-nak a hajón élő, az óceánjárón élő lelenc gyereknek a szerepében, az felülmúlhatatlan. A Tim Roth is egy olyan színész, aki az életében nagyon kevésszer kapta meg azt a lehetőséget, amire a tehetsége predesztinálja. Ezúttal megkapta, és hát fényesen élt vele. El sem lehet képzelni ezt a karaktert. Ezt a magával ragadóan elegáns, végtelenül stílusos. Vagány. És hihetetlenül vagány, de mégis közben mégis végtelenül egyszerű, és félelmetesen sármos karaktert. És az ő, és igen, a nagy jelenet, a klasszikus nagy jelenet, az ő párbaja Jelly Roll Mortonnal, amely hát, ha valaki látta, soha nem felejti el, szerintem a film történetének az egyik legnagyobb jelenete, amit valaha rendeztek. Jelly Roll Morton nem játszott, kényeztette a billentyűket. A zenéje olyan volt, mint a sejem, ahogy lecsúszik egy nő testéről. Újai könnyűek voltak, mint a lepkék. New Orleans rossz hírű negyedeiben kezdte, és bordélyházakban csiszolta ki a stílusát. Az emeleten ténykedő urak nem kívántak nagy zajt. A muzsikának a függöny mögé és az ágy alá kellett beszivárogni, hogy ne zavarja a kéit. Ez volt a zene, amit játszott. És ebben ő volt tényleg a legjobb. Kap be a jazzt! A fogalom már nem esült, kedves kis imperatívus, amely mindenkinek mindent elmond, aki látta a filmet, vagy legalábbis ezt a jelenetet. Mindent tud a történet mesélésről Giuseppe Tornatore, hogy hogyan kell úgy elmesélni egy ilyen sztorit, hogy az benned folytatódjon tovább azután, hogy abba hagytad a film nézését, és úgy ad tovább, hogy abba benne legyen minden, amit a világról tudni, érteni vélsz. Én szeretem a mesét, nekem nem a mesével van bajom. Én meg vagyok realizmus nélkül egy filmben. Én a kliséket, a pózokat sokalom. Tehát a kreativitást hiányolom, azt, hogy érezni lehessen, hogy a belerakott melót érezni lehessen a filmben, hogy a sztori az tényleg a valóságból táplálkozik. Itt a film esetében az a bajom, hogy itt eleve egy iszonyú nagy legendát, egy metaforát, egy nagy-nagy mesét akar gyártani a film. és talán nem sikerül neki? És ez nem így megy, hanem legyártok egy filmet, és aztán utólag rájön mindenki, hogy mennyire belenyúltam a tutiba, és egy kultusz lesz, egy legenda, egy óriási mese, itt pedig eleve ezt akarták megcsinálni, odahívta Koltai Lajost, az operatőrt, akinek az eltévesztetetlen képi világában úszkálunk ebben az aranylóbarna, Dédi Nagyi nosztalgikus fényben, amit Hollywoodban annyian utánoznak, és csak azt mondják, hogy csináljunk egy Lajosost, és ez nekem sok, nekem ez erőltetett. Én jobban szerettem volna, ha még inkább azt érzem, hogy a sztorik azok a valóságból kibányászott, iszonyú melóval kibányászott sztorik, és nem pedig, amikor leülünk, és csináljunk egy nagyon nagy történetet. Hát nem tudom. Kedves hallgatók, tegyetek igazságot köztünk. 0629986986. Ti kedveltétek az Óceánjáró zongorista legendáját? Legendássá vált a köreitekben az Óceánjáró zongorista legendája? Mondaz nektek valamit, ahogyan a Jelly Roll Morton, majd pedig 1900 variálnak a cigarettával? Emlékeztek erre? Egyébként ez tényleg csúcsjelenet, tehát ez a zenei párbaj, ez csúcsjelenet, tehát én nem láttam még filmet, ahol úgy adták volna vissza azt, ahogyan a művészet az alatta meghúzódó anyagi szférát is meghódítja, annyira erős egy zene, egy műalkotás, hogy még oda is kiterjed az anyagi materiális világra. A zene, ahogyan anyagivá válik a zongorahúron meggyulladó cigaretta által, hát ez valami annyira erős megoldás, hogy jó, hatalmas, vagy mondok még egy példát, amikor meglát egy lányt, aki nagyon tetszik neki, és pont akkor látja meg, amikor élete első lemez felvételét és készíti, utolsó. És meglátja a lányt, és amikor visszajátszák neki a zenét, akaratlanul odakapja a fejét az ablak üveghez, mert amikor azt a számot ő csinálta, akkor ő azt a lányt látta. Ha ő újra hallja a zenét, neki annyira egyé vált a zene meg a lány, hogy odakapja a fejét, nincs már ott rég a lánya. Ez egy annyira konzervatív film, annyira küzd és annyira lázad a másolat démon ellen, a megismételhetőség kétségbeejtő rettenete ellen, ami a jelenkorunknak ezt a végtelen devalválódását, ezt az inflálódását, mindennek a sorozatgyártását. Minden a másolat másolata. Minden sorozatban semmi sem megismételhetetlen körülöttünk. De semmilyen tárgy, minden sorozatban gyártanak, nincsenek megismételhetetlen. Tehát az egész világunk egy kópia lett. Az hát egész igen, életünk Heidegger, valaminek... Heidegger és a harcosok klubja. Igen. Na és itt ez a film, ez a legenda, és maga 1900, aki az egész létével, az egész lényével lázad ez ellen, aki a nagyon-nagyon sötét és groteszk metaforája ennek a századnak, nem véletlenül viseli a nevét, hiszen igen, ennek az évszázadnak az első napján született. Belecsúsztunk, és akkor lehet gondolkodni, hogy mi mindent akar kifejezni ezzel. Én ebben nem mennék bele, én még dicsérném a filmet, hogy nem tudom, láttál-e olyan filmet, ahol ennél jobban elmagyarázzák azt, hogy az igazi szépség az érinthetetlen, ahogyan ez a lány, akit meglát, érinthetetlen, de hogy a művész az, aki az igazi szépségtől lop egy csókot, ahogyan az alvó lányt felkeresi a harmadosztályú női szálláson és megcsókolja. De csak egy csók, semmi más. De a legeslegnagyobb zseni, a legeslegnagyobb művész ennyire képes, és ennél többet ember nem érhet el. Jó, csodálatos, csodálatos. Javaslom, időnként említsétek meg a szinkronhangokat is, rádióban úgyis őket Imre halljuk. Zseniális. Csúlya Imre és Mácsai Pál. Szörnyű volt, rosszul imádom, voltam. De tökéletes a Mácsai Pál. Tehát épp úgy, mint Willem Dafoe hangjaként a Krisztus utolsó megkísértésében, épp oly kiváló ezúttal. Főleg az olyan zseniálisakat is említsük, mint a Little Voice-ban Molnár Piroskát és Újréti Lászlót. Hát, köszönjük. A filmnél százszor jobb a könyv. Barikónak minden könyve zseniális, mint a műsorotok. Nagyon kedves, de hát lássuk be, hogy a könyvből nem jönnek keresztül azok a dallamok, amelyeket a hatalmas Ennio Morricone komponált ennek a filmnek a kedvéért. Itt aztán tényleg minden a helyén van. Tehát vegyél egy Giuseppe Tornatore-t, adjál hozzá egy Tim Roth-ot, egy kis Koltai Lajost, meg egy Ennio Morricone-t, és akkor megkapod a tökéletes filmet, tessék. Egy végtelenül legátolt, végtelenül szorongó fiatalember drámája. 1900 története, az Óceánjáró zongorista legendája című film. Egy olyan fiatalemberi, aki soha életében nem hagyta el a hajót, amin született, kis lelenc gyerek, akit egy fűtő, egy szénlapátoló talál meg a bálteremben, ahol ott felejtették, és ő neveli föl, és aztán nem rakják ki sehol, mert nincsen szívük hozzá, és felnevelkedik, és teljesen autodidakta módon tanul meg zongorázni, és ebben tovább viszi, vagy többre viszi, mint maga a Jelly Roll Morton, aki feltalálta a jazzt. De hát ő több, ő végtelenül több, mint a jazz, de annyira szorongó, és annyira komplexusos, és annyira, de annyira gátlásos, miközben annyira, de annyira felszabadult abban a közegben, ott a hajón, ahol biztonságban érzi magát. De az ő élete az összeforrott ezzel a hajóval is, és valóban képtelen volt elhagyni, és ahogyan erről beszél, annak az őszintesége, az annyira lefegyverző, és annak a hitelessége, az egész figurának, az egész karakternek a hitelessége, ahogyan fölöttünk áll, azzal az egyszerűségével, ahogyan, és azzal a nyíltsággal, ahogyan ezt megvallja, az magával ragadó, és Mácsai Pára pedig egy rossz szót nem engedek szólni, mert az ahogyan ezt ő visszaadja, az is a hitelességnek a non plusz ultrája az én számomra. Gyere, 1900, gyere velem, szálljunk ki. Lesz egy tűzi játék, megnézzük, aztán újra kezdjük. Néha sajnos újra kell kezdeni. Vissza kell menni a kezdőpontra. Nem kongatnak még neked. Amíg van egy jó sztorid, és valaki, akinek elmondhatod. Emlékszel? Na? Te mondtad. Hát most már egy halom sztorit tudsz. Csüngeni fognak a szavaidon. És megőrülnek a zenédért. Higgy nekem. Az a város. Egyszerűen nem volt vége. Hol van? A vége. Megmutatod nekem a végét? A kikötőhídon még minden stimmelt. Én is jó voltam. A kabátomban. Elegáns voltam. És éppen leszálltam. Ahogy kell. Nem az volt a baj. Nem a látvány riasztott vissza, Max. Hanem amit nem láttam. Megérted? Amit nem láttam. Annak a nagy elnyúlt városnak mindene volt, csak vége nem. Nem volt vége. Hiába néztem. Nem láttam, hol a város vége. A világ vége. Ott a zongora. Elkezdődik. Véget ér. 88 billentyűje van mindenhol és mindenkinek. Nem lehet végtelen. Te vagy végtelen. És a zene, amit a zongorán játszol. Végtelen. Nekem így jó. Így tudok élni. Ha kiviszel a partra, akkor egy olyan zongorához ültetsz, aminek millió és millió billentyűje van. Végtelen. Ez az igazság, Max. Végtelen. Nincsenek határai. Végtelen számú billentyűn pedig soha nem leszek képes zongorázni. Ez nem az én hangszerem. Isten zongorája. Egek, hát láttad az utcákat? Csak az utcákból több ezer van. Hogy lehet odalent élni, hogy választasz egyet? Egy nőt. Egy házat. Egy darab földet, ami a tiéd, egy tájat, amit szeretsz. Egy halálnemet. Rád nehezedik a világ, és még azt se tudod, hol lehet a vége? Hát soha nem féltél, hogy összeroppant ez a határtalanság. Szörnyű így élni. Ezen a hajón születtem. Túlmegy rajtam a világ. de egy úton csak 2000-en. Láttam, ahogy itt éltek. Itt éltek az emberek a hajóor és a tat között. Boldogan játszhattam egy zongorán, ami nem volt végtelen. Ez volt az én életem. A föld? A szárazföld túl nagy hajó. A föld egy túl szép asszony. Túl hosszú utazás. Túl erős parfüm. Egy darab, amit nem tudok eljátszani. Nem szállok le a hajóról. Legalább végem lesz valahogy. Úgysem hiányzom senkinek. Hát borzongató és nyomasztó. Ez a szorongás, ez nekem annyira ismerős, ez a hős 1900, nekem annyira rokon. Nem bírok vastag könyveket olvasni, mert az a rengeteg betű, ami bennük van, az egyszerűen agyon nyom, nem bírok. Rengeteg végtelenül hosszú, és a súlya alatt egyszerűen összeroppanok. Hát én nem véletlenül néztem meg ennyi filmet, mert én minden helyett, amit el lehetett volna olvasni, az helyett megnéztem filmen, mert nekem ezek a betűk, ezeknek a sokasága is végtelen hossza, ez a, és azok a könyvtárak tele könyvekkel, és az a végtelen sok ismeret, amit nekem, és ez, egyszer az ember hozzá se kezd inkább, le se száll a hajóról. Tehát ez a és mindnyájunkban biztos vagyok benne, hogy mindenkiben valahol ott van ez a félelem a megismerhetetlenről, ami a bejárhatatlanról, attól, ami ránk nehezedik, és csak mi szocializálódtunk ehhez, meg eléggé középszerűek vagyunk ahhoz, hogy ezt elbírjuk viselni. Hát 1900 nem az, és az ő története, az óceánjáró zongorista legendája, az egyik legnagyszerűbb film, amit megnézhettek. Miért válaszol először egy bugyuta karácsonyi dallal az óriási zenepárbajban az óceánjáró zongorista, ahelyett, hogy valami nagyot klarimpírozna a klaviatúrán? Azért, mert a zene nem párbaj. A párbaj az nem a kultúra dimenziójába tartozik, csak a társadalmi dimenzióba. A párbaj egy alantas dolog a zenéhez. Pontosan. És ahogy lerázza magáról, mint kutya a vizet, ezt az egész, és amilyen végten eleganciával, de közben meg azzal az iróniával, amivel lekezeli ezt a Jelly Roll Mortont, aki le akarja őt győzni egy olyan fronton, ahol győzni nem lehet. Győzünk egymás ellen. Nincs kisebb vagy nagyobb katarzis. A katarzis az végtelen önmagában. Ez, igen. Tehát annyival többről szól ez a film, mint amit el vagyunk képesek mondani nektek.